ziyadeten mübalağaten. Tamam mı? Ziyadeten, ziyade, fazla, mübalağaten, mübalağalı, çok, çok fazla. Çok aşırı kırmızılık oldu mu ihmara zeydun denilir. Evet, mefhumunu ondan sonra ilalini bir de tasrifini yapalım. Tamam. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 12 bab sülasi mezidun fih için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden 3. nevi sülasi mücerred üzerine 3 harf ziyade kılınmak suretiyle 4 bab olmuştur. Bu 4 babtan 4. babın vezni if'al, yef'al, if'ilalendir. Mevzunu ihmarra, yahmarru, ihmirarendir. Alameti lafziyesi evveline bir hemze, aynel fiili ile lam el fiili arasında bir elif, ahirine de lam el fiili cinsinden başka bir harf ziyade etmek sebebiyle mazisinin 6 harf üzerine olmasıdır. Manen binası lazımın mübalağasıdır, mübalağası içindir ancak bu bab bir if'ilal babından daha mübalağalıdır. Tabii. Çünkü Zeyd için az bir kızarıklık olduğu zaman da hamura zeydun denilir. Hı hı. Zeyd için çok bir kızarıklık olduğu zaman da ihmarra zeydun denilir. Zeyd için daha ziyade bir kızarıklık olduğu zaman da ihmarra zeydun denilir. Evet. İhmarra aslında hamura idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan hamurayı sülasi mezidun fih südasi kılıp if'ilal babını nakletmeyi murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda şu imiş ki evveline bir hemze-i vasl-i meksure ve ahirine de lam-el fiili cinsinden bir harf ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade eyledik. İ-ha-mu-ra-ra oldu. Hı. Beş hareke ardı sıra cem oldu. Beş hareke ardı sıra cem olmasın için ha'nın harekesini hasvettik. İh-mu-ra-ra oldu. Evet. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu ra'lar. İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki ra'nın harekesini hasvettik. İhmur ra oldu. Yine kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu ra'lar. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki ra'yı ikinci ra'ya idgam edip mudgamdan bedel mudgamun fih olan ikinci ra'ya bir şedde verdik. İhmur ra oldu. Kelam-ı Arap'ta bu vezinde bir fiil-i mazi bulunmadığından mimin zammesini fethaya tebdil ettik. İhmerre oldu. Yine aynel fiili ile lamel fiili arasına bir elif ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. İhmerre oldu. İhmerre oldu. Tabi orada ictimai sakinin ala haddihi lazım geldi. İctimai sakin ala haddihi sarfiyun sarf alimi caiz görürler. Velad dallin dabbe kelimeleri gibi. İctimai sakin ala haddihi derler ona. İctimai sakin ala haddihi caiz görülüyor. Ondan dolayı burada ihmarada ictimai sakin ala haddihi vardır. O da caizdir. Tamam. Evet. Evet, caiz görürlermiş. Biz dahi caiz gördük. Değil mi? Evet. Dolayısıyla ihmarra oldu. İhmarra madi. Yahmarru mudari. İhmiraran mastarı. Feve muhmarrun ismi faili. Ve zâke muhmarrun fihi ismi mef'ulü. Harf-i cer vasıtasıyla gelir. Lazım çünkü. Gelmez. Lem yahmarra. Lem yahmari, lem yahmarir. Üç vece. Lemma yahmarra, lemma yahmari, lemma yahmarir. Ma yahmarru, la yahmarru, len yahmarra, li yahmarra, li yahmari, li yahmarir. La yahmarra, la yahmarri, la yahmarir. İhmarra, ihmarri, ihmarir. Üç vece var. La tahmarra, la tahmarri, la tahmarir. Muhmarrun, muhmarrun, muhmarrun. İsmi zaman, ismi mekan. Masamimi. İhmiraraten vahideten, ihmiraraten şedideten, humeyrirun. İsmi tasir. İhmirariyun. İsmi mensup.